النمل سورت الشعراء بعد نازل دے 48 نمبر بے اعتبار نزول په آخر د سورت الشعراء کې د مسلمانانو شاعرانو صفات بیان شوي چې ایمان راوړی وی او نیک عمل کوي الله ډېر ډېر یاد ای او د دې نظمونه د دې شعرونه د الله په ذکر مشتمل دي او کدی د چا حجو کوي نو بدل اخلي چې دې باندې ظلم شوی وی نو زکه یې بدل اخلي نو په سورت النمل په ابتدا کې هم صفات المؤمنین دي سورت الشعراء په اخر کې هم صفات د مؤمنینو دي د مؤمنانو شاعرانو صفاتونه او د سوره النمل په آغاز کې هم صفات المؤمنین دي د مؤمنانو صفاتونه دیم ربط تاره کہ سورت الشعراء کی دا پیغمبران و قصے بیان کری وی او دا تو نقلی دلائلو دا دعوی دا تبارکہ دا پارا جکم سورت الفرقان پا اول سر کی ذکر شوی ہو اگا دعوی دا تبارکہ دادا چی برکت ورکون کے اللہ دا نو سورہ النمل کی وائی چه غیب بنی عالمم سوا دا اللہ نبول سوگ نشتا نو چه عالم الغیب بل نشتا نو برکاتم نبول چا سر نشتا برکات بدا اغا چا سر ای خزانی دا رحمتونو بدا اغا چا سر ای چه اغا پا ہر غیب بنی عالمی او ہی شیداری نپٹ نئی او دا ہی سوگ نشتا سوا دا ذات نباری تعالی نا او سوا دا ذات اللہ رب العالمین نا باقی و سرا دا بازی مغیبات و علم شدے چا اللہ ور کرے دے خود طول و مغیبات و علم سوا دا اللہ نے چاہتا حاصل دے سلیمان علیہ السلام پیغمبرو مضبوطہ حکومت بادشاہی وا پا پیریانوی حکومتو ہوائی دا حقب حکم بنے میں تخت چتا ہو اور پا انسو جنی حکومت کو او پیغمبرومو او عادل حکمرانومو او حکومت خم مضبوطومو لیکن اغا ملک سبا دا حکومت نا خبر نو تر سوچ ہدہد ولا اطلاع ور نکرنا ذکر چا اللہ خبر کرے نو اپا خبر حال تتلے نو خود خود یو مرغی و آغا ریپورٹ ورکو خود دیوئی چیز برگ خواهی توئی چی آغی نسی شی پت نئی ندیقا مقل دیقا مقل دی من جور نخودی ندی پیجن دی دیلوئی بیقوف ما قدر اللہ حق قدری خودی ندی پیجن توحید ندی پیجن مارغانو او دمیگو جبه و تم اللہ خود لیو لیکن دا ملک سبا علم نوور کرے مجھ نوور کرے نو خبر نو نو حد حد دیوی چہر زبا تحقیق قوم جی ترشتیا ہوئے او غلط ہوئے نارشتیاں او خطا نبی آئے جہاد اعلان جنگو کو کہ جہاد اعلانیوں کو کہ اسلامی حکومت زمان دو پیغمبر حکومت پہ یمن قائم شی لیکن آغر آغلا مسلمان آشوا نو خبر اخلاص آشوا او ملک سبا علاقہ ہم دا سلیمان پہ سلطنت کی شامل آشوا ورنمک یارو خبر نو چه ملک سبام سو خضر حکومت کئیو نر تسجدی کئی ادیوی نصیبو پیر سے برسن خبری گی دب یقوف دے طاسین تلک آیات القرآن القرآن و کتاب مبین دا آیتون دا قرآن دی و دا کتاب دی چی بیان کون کے دے ہدایت دے و زیر دے مومنان و دپارا اغا مومنان چی خائم ساتی مزونا اور کئی زکاة او دید آخرت منی یقین کئی بیشک اغا کسان چی امان نراوی پا آخرت منی خیستکڑی کی منگ دی دپارا عملون دی نو دی سرگردان دی دا حقا کسان دی چشتے دی دپارا سخت عذاب او دیبا پا آخرت کی در تاوانیانی بے شک ته چی اے پیغمبرا البته ورکول کیږي تا ته قران د جانب د حکمت والا نه چې په دې پرسو سو وخت چې وې موسی خپل کور والا او تا مالی دلې دې اور زرد چراب اور تا ته من هادي دې اور د زین خبر دلاري یا براو تا ته لم بشهاب قبس یو لبا دې د پارا کس پلون چې تاسو ګرم شي اور به بل کړ تا چې اور کې دي او هغه چاته چې چا پیر د اور نه دي دا څوک دي اور کې چې څوک دي هغه ته برکت ورکړي شوی او چې افا کې څوک ولار ده هغه ته برکت ورکړي شوی دا من فی النار نه فرشتي مراد دي او من حولها نه موسی مراد دي موسی علی السلام دیونه باندې فرشتي راغوځي شوی وي دا اللہ تعالی اللہ پاک صفت پا دیگونا کی ننوت نو سنگا جباز جاہلان ہوئی دا اللہ صفت حلول پا حادث کے نکئی فرشتی خوب شکل دورانا کی او اور کی اخکار شوئے ہوئی لری زین اور اخکار دو باقیقت یا فرشتی نو فرشتی ہم مبارک دی یا موسیٰ علیہ السلام ہم مبارک دی نو من حولہا موسیٰ دے امن فی النار دا فرشتی تفسیر ابن کثیر کے اور تفسیر مدارک کے لابن عباس قول نقل شوئے دے کہ من فی النار الملائکہ ہے ومن حولها اے موسیٰ نو ابن عباس چھ سمانا کئیو ماغا مانا کوا نزان بخی مخی جوا صوفیان دی خطا نکی دیوی دا اللہ صفت پر ہونا کی ننوتے دا دروغ ہوئی دا اللہ صفت ہونا کی نداخلی کی دا فرشتی وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما رآها هر کله چې اولید د افساخ پلا تحتزب چې خوزیدا گویا کې دا نری ماری نو واپس شو دې چې شا کوم کې او یرا پیراو دا هو د واقعي مار دې ما به وچو چی ولم يعقب رسته ونه کتل الله आवाज وکړه اے موسی مې یریگا بے شک سے چیمہ نیری کی زما پخوا کے پیغمبران لیکن اغا سوک چی ظلم کی او بیا بدل کی دا ظلم تنے کئے سرا پست بدے نانو زبخون کے محرمانے داخل کا لا سخمل تگریوان کے ابوزی زلیدن کے بغیر دمرزنا دادو نقی شامل دی پاغے نہ ہونا خوکے فرعون تا او داغا قوم تا جدا فاسقان دی لخن امران معجزین سورت عراف کے داغی معجزوں بیان شوئے دے جادوگر لشکست پر قول پہت سالی طوفان ملخان سپگی سیزخان وینا او دو پکی داشت ید بیزا او امسا فلما جاءتهم آياتنا هر کچراغ للدیتا زمن موجزی مبصرتن بصیرت پیدا کون کی چی دلیلو مبصرتن بصیرت پیدا کون کی یعنی دلیل قالوا هذا سحر مبین او انکار اکو فرعونیانو دلی موجزونا او یقین کرے او نفسنو فضل کی پوی دل چدا موجزہ دا خوبا جب انکار کرے دا ظلم دا وجنا او دا تکبر دا وجنا بس اگورا سرنگ یو انجام دا فساد کون بیشک منگ ورکریو داود او سلیمان تا علم او منگ دیتا دوارو تویلیو چی وقالا اویلیو دی دوارو چی شکر دے حقی اللہ لرا چی منگ لے غوروالے ورکرے دے پا دیرو باندی دا بندگان وخبلو نا چی مومنان دی لڈیر مسلمانانو نے زمنگ درجہ اوچا تکڑے او وارشیو او سلیمان علیہ السلام دا داود دا دا جیداد وراثت مراد ندے دا دا نبوت او خلافت مراد داود علیہ السلام دا بعد سلیمان علیہ السلام پیغمبر شو او حکمران شو سوچ کوئے خبر ہوتا دا دین چرت دا ثابت نکے لکا باز قمقلان ثابتی جی حکومت میراث دے او موروثی بادشاہت چرت دین ثابت نکے حکومت میراث نہ دے حکومت پا اہلیت پا میرٹ دے خوچ پیغمبر موجودی نو بل سر اہل دا حکومت نہ دے نو پلارم پیغمبرو نو حکمران عزویم پیغمبرو نو حکمران حتی کدا عزوی پیغمبر نوے او اہل دا حکمرانے نوے خسر پلار حکمرانو نو پلارا حکومت دا میراث کی پاتی شوے وے او قرآن دیتا جائز وے لے وے نبیہ بتا استدلال کولے شو چی واقعی حکومتوں میراث دے او چی پلار حکمرانی دا عزوی کا لائقی کی نا لائقی گلے بے چلائی لیکن دا سینہ نا لاروں پیغمبروں عزویم سو پیغمبروں او پیغمبری اللہ ور کریو او چا اللہ پیغمبری ور کی خو اہل بھئی کرنا آل اللہ خدا پیغمبری خو نو ور کریو خو میراس پدی وجہ وی چی دا آغا پزے اس دیر آغا ہے کم کار چی داود علیہ السلام کار کہو آغا کار اس سلیمان علیہ السلام کہی دا نبوت او خلافت مراد دے او نبوت او خلافت دا اہلیت پا بنیاد دے دا میراث پا بنیاد نہ دے چپلار پیغمبری نزوے بجل خام خواہ پیغمبر کی گئی اخو نوح علیہ السلام پیغمبر نزوے کافر نہ پیغمبری پا میراث ملاوی گی او نہ مشری پا میراث ملاوی گی پیغمبری خو عطیہ خداوندی دا اگر خو وحبی شہد ہے چچا تا خدای او بخی اگر پیغمبر ہم نمک کے نہ خبر نہیں جدو پیغمبر کہے گا چکر پیغمبر شی اللہ خبر شی اب پاتے شو حکومت ہو حکومت و ولایت چلے اگر پا اہلیت دے کسوک اہلی بس اگر مشر کرے ندل تا ہو انتخاب اللہ پاک پا خلا کرے ہو اور چا اللہ پاک منتخب کی نبیاد خلق نے انتخاب حاجت نہیں دام یاد لرے او چ اللہ منتخب کرے نہیں تو خلق میں منتخب کئی وہ امرهم شورا بینہ لکہ ابوبکر خلق کو منتخب کرے ہو او محمد رسول اللہ اللہ پاک پخپلا منتخب کرے ہو چ پیغمبری والا ور کرے نبی آدھا خلق نہ بغیر تپوس حاجت نہ ہو چستاسو جدی محمد حکومت خواہ دے کا خواہ نہ دے نہ پیغمبر دا حکومت قائم اور نہ پارا نہ مشورے اور انتخاب ضرورت نشتا دا بلا خبر اللہ جسوں کے نہ مانی نہ حکومت بھی ہم نہ مانی نہ جبر کو اللہ کہی باغیان لیکن غیر نبی چلے اغبا اہل یومی اور بل بومی اور درم بومی نپا کی بغورا کہے چلا دا گن کسان و اہلیت دری تا کار ٹول کوریشی کو جاگ غورا بسو کی نو آگے کے بیا مشورہ کرے رائے باخلی دا اہل الحل والعقل لیکن نن خو پیغمبران شتین نن خو چار سو حکمران گرزی نو غیر نبی بئی نبی خوش دے نا نو دخل کو بخوا خبر جوڑی گی جنہ کانو خلقو اہل الحل والعقد میں منتخب گئی خود جی نمخ کی پاکی با میرت و اہلیت موجود ہے کا اہلیت نہیں نو کٹول ووٹ ورکڑے یوں نا اہل دو شرعان خو جاهلیت لرون کی گن کسانی نو باکی با یوتن خوخ کی او چه شرائط اہلیت موجود نئی لکا منتخب کیوں نا اہل دے او شرائط اہلیت داری چه مومن وی عالم وی عادل وی دادری بنیادی شرط نئی او دا جسم نا صحت من وی بیمار نئی او د زړه نه زړور وی کمزوري زړه والا نه وي به وحد جاری کولی نشي دا غل نه ولاس نه پرې کی زړه به په وسوځي او که غزا پی خشوا نه هم بده میدان نه تختی زړه کمزوره او چې بدن نه صحت مند نه نو نظام بسنګه او چلے به صحت خو کار نه کی شل دے گرد دے رون دے نو آب اسنگا حکومت ہو کی نوکہ ڈیلوی عالم پر ازگار سڑے وی خواغا بپریدی بل بگوڑ دارنگی انتظامی تجربہ لری چلد منصف چلو لیش دا خورستنی شرطو نا دی اساسی شرطو نا دارن بنی سلور دی مومن عالم چی پا دین پوئی گی پا دین نا پوئی گی اگر دا مسلمانانو دا حکمرانے او دا مشارع احل نبی دریم عادل چی پا عمل کئی عالمی خوچ عمل نکی خون احل نبی عادل بھی فرائض ادا کئی کبیر و نظام ساتھ نکا نوافل کونی شیخ نور علا نور کول پکار دی خوکا نکی نو خیر دے خوچ فرائض کو ادا کئی دمرا پریوتے ہو نہیں چھ فردن نے کوئی دغو فاسق دے فاجر دے دغو آل نے او بل دے جسم نہ صحت مند نو پدی صفات و بانی متصف خوبا گن کسانی تو یو سڑے خوبا نہیں نو دے مسلمانان و نمائندگان اہل الحل والعقل برا غنشی نو آری کے بھئی یو سڑے خوبا بس آغا بے امیر آغا بے امیر مگر پیغمبر دا پیغمبر دا حکومت دا پارا نا انتخاب ضروری دے او نا دا خلق و مشورہ ضروری دا او نا دا اہل الحل والعقد نا تپوز ضرورت دے ولی پا دلیل دی پو یوما خبرہ پا دلیل اس دکھوا ذکر چی آغا خوخ کرے اللہ دے اغا منتخب دے غیر منتخب نہ دے چھے تو اے چھے دا پیغمبر چھے منتخب نہ دے نو غیر منتخب حکومت شو نہ دا منتخب دے وہ منتخب کرے اللہ دے آرہولے دے اللہ فخ کرے دے اللہ دے پیغمبر اے دبا نو حکومت کو اڑو کے شہد اب پیغمبر اے دے فخ کرے اور اللہ پہ انتخاب کے نہ خطا کی بنی آدم خطا کی دیش امکان نشتا چ اہل کرے اہل پریخی بھی اور نہ اہل خوخ کرے دا امکان دا اللہ مبارک کی نشتا اور مطلب کو اہلیت کے دے اور اللہ پہ اہل اور نہ اہل کے انتخاب کی خطا کی ہونا اب بنی آدم خدا کی دیش ددی وجنا پیغمبر چچا من لے دے نو حکومت بہم آگا من لے دے اگے دفاع ربیا نور نے تپو ساجت نشت نو پلاریم پیغمبر ہو زویم پیغمبر ہو اب پلاریم خلیفہ ہو زویم خلیفہ ہو وارث سلیمان و داؤد دامان ہوگا اور چا پکڑی ہوں اللہ پکڑی دا حکومت کو جب میراث کے نو بات شوے دا اللہ منتخب کرے اس کے حکومت کو ورنہ کہ اللہ منتخب کرے نہ وے تو دے با نہ دپلار حکومت میں نہ وہ تو دپلار حکومت ملاوے دو اور نہ وہ تو دپلار پلار پیشانی پیغمبری ملاوے دو ډېر پیغمبران تیر شوي چې زامن یې نه اهلو او دا دوزخ کې پراته وي. یوازې د زویوالي پوجا باندې دا حکمران شوی نه و چې د حکمران زوی او نه دیم حکمران شو. یوازې د زویوالي پوجا پیغمبر شوی نه و چې پلار یې پیغمبر او نه دیم پیغمبر شو. الله خوښ کړی و منتخب کړی و. خو وارث یې ځکه وویل چې د پلار هغه کار به دوم جاري ساتو د علم او د خلافت میراث. وقال اقويد اي خلق خود لي شوه دي ماتا علم را کړی شوه دي ماتا د خبرو د مارغان د مارغان په جواب کې معجزه و او را کړی شوه دي ممتا هر ضروري شی د حکومت لپاره او یقینا دا کار فضل ده. او جمع کړی شو یو ځل د سلیمان علیه السلام د پاره لخکر د هغې د پیریانو نه او د بني آدمو نه د معاینې دپاره او د مارغانو نه نو فهم یوزعون نو پس بی چې دي وبدرولی شو قطار په قطار. وضع فلان فلانا اذا كفه عن الظلم دا وضع د کف په معنا راغلی دی. الواضع فی کلام العربی القاف من کون کے ابن جریر ابن جریر تر دې چې دی ورغلل په میدان د میګو چلتا میگی دیر لقوی یو میگی چه اے میگو داخل شیخ بلو گورن ہوتا بلو سن ہوتا لا یحتمنکم سلیمان و جنود اونا چه قیتاس لر سلیمان او داغل اخکر بولا نرانش او دین پوئی دل سلیمان پوئی شودا میگی پا جب اللہ وطا داغی آغا خبر او رسول دا موجزی پا طور دا خرق عادت پا طور فعل اللہ پاکو فعل سلیمان نو او خندل اس کی آشو سلیمان علیہ السلام چا خندا کونکے دا وجہ دا قول دا میگی نو باج وئی چدا آواز نو آوری دلے بلکہ دا میگی پزل کی جکم خیال تیر شوے ہو نو دے خیال نا اللہ پاک سلیمان خبر کرو سلیمان خبر کرو خبر آئے ورا آخی جی کا آواز آورو لے ہو او نظر خیالی رسولے ہو اللہ رسولی و خرق عادت و موجزہ و سلیمان علیہ السلام موجزہ و اوی سلیمان اے زمان ربا توفیق را کے ماتا چی شکر ادا کم استاد اغی نعمت چتا پا ما کرے دے او زمان پا مور اپلار دکڑے دے او توفیق را کا چی نیک عمل حکم چتے خوخائے او داخل کما پخپل رحمت سرا پخپلو نیکانو بندگانو تھی وتفقد الطير او تحقیق اکود مارغانو تفقد وی لطن تا لطن تلاش تحقیق مارغان راو غارے نو جائزه ده مارغانو واغستا دا بل لخکر ہو کرنا پیریانو لخکر بیلو ده انسانانو بیلو ده مارغانو بیلو مارغان با داگه ده سر ده پاس سوره کهو او نور و مختلف کارونا اون چاگه بیوالا کهو نو اوی وی چه سدی مال را سرو کا وقت مال را چه هدهد نوینم ام کان من الغائبین یادا دے دا غیر حاضر ہونا حاضر مدے او کزما پا نظر را نگئے او بمز کی ستسو رکاوٹ پیدا شو کنی اوزے بناس دی زبا سزا ورکم دتا سخت سزا دا غیر حاضر ہے ذکر چندن خو دا ٹول لخ کر دا معاینی روز وان او دا معاینی پر اس کے دے غائب شو پٹ شو ندا مستحق دا سزا او یا بے ارو زبحکم مر بے کم مطلب دا چ یا با سزائی موت ورکم او یا با دا موت او دا مرگ نا کم سزا ورکم او یا با دے راولی ماتا دلیل خکارا دا غیر حاضر ہے نو چ خکارا دلیل عذر پیش کو نو معذور تا خو سزا نو اکو دا خو بیا ظلم دے ظلم خلی کو نبیہ بجر معاف شی متجددین وائی پا دین کے نوے نوے خبری کون کی چه نمل نمیگه مراد نده قبیله نمل مراد ده داد انسانانو یو قبیله وا چه نمی نملو ده نکنم بی نملو او بنی آدمو ده خلق کل ده حیوانات نمو ملدی اسد نم کی دی نو نمل نم ده ایخی بی نو ده قبیله نمل شوا او دا سلیمان علیہ السلام لخکر روانو او دا قبیلہ و بنی آدمو دا قبیلہ نم نملو خدا کمزوریو ندی قبیلہ نمل سردار ورطا ہوئے کوئی میگی یعنی سردار چی کورنو کی ننوزے لار کلاو کئے چی تستاسو او دا سلیمان دا فوج پا منز کی جرب او نشی ندخکو لانی بری اچا قیی مانا دا چه زلیل و رسوا بم کی دا اغد مقابلی منگ نیو نلار و تازادا کچی کم خوازی نزید دا قرآن بدل ولدی دا قرآن تفسیر ندی کدا سی مجازی مانا بس سر شروع شی نیو آیت بم دا تحریف نپاتے نشی لیکن چه ار لفظ کی دا مجازی معنی غصت احتمال خوبی بل ادادا چه تاریخ کی دا سلیمان علیہ السلام دا سلطنت پا حدودو کی قبیلہ نمل کو نم یوی قبیلہ ذکر پا تاریخ کی علو راغلے لن لیکن دا سی قبیلہ وی نو تاریخ دا غٹولو نا خاموش سنگا پاتے شو چه تیزان دا فرضیات جنگا یا قرآن بدلے دا معجزی وی دا پیغمبران دارنگی وائی چی دا مرغان دا دی شاہ سوارانو دستاوا دا فوجیانو چی پاسونو بسوارت تلل دا سی با تیز تلل لکا مرغے چالو جی نو آلوتون کیو انہی تیز رفتار او دا دی اسنو دا شاہ سوارانو کی یو حد حدو او دا دا سری نومو اغا غیر آزم دانا چی دا مر غیر و نو دا متجددین دی دا رسول اللہ پیشنگویانی کری دی سناشنا خبری ندی چی زما امت کی باپ حق من قائم پاتے کی دن کیوں ہر وقت موجودی او محرفین او مؤولین با ام موجود او قسم قسم دجالان و کذابان با موجود بازی با حد کفر ترسی دلی نئی او کافر فتوہ بسنے پی نشی لگو لے خو گڑی وڑی بوئی او بازی وجور حد کفر تو رسی لکا قادیانا اغزان لبحث دے اغد هر سری دو خبری مطابق پر فیصلہ کئی چه حکم سدے هر گمراہی کفر نئی هر غلطی کفر نئی نو کفر غیر کفر باس کو بیل خبر او دا دلالت او دا هدایت خبره بیل دا گمراہان دا دا سرسید ذریت دے پا ہندوستان کی دا سرسید روحانی اولاد دے او سرسید محرف دین ہو دا دا دین دا سی تعبیر کہو چے انگریزان پہ خوشا لشی یورپ پہ خوشا لشی تالیگر یونیورسٹی دا جوڑا کرے وا او دا مسلمانانو خدمت ہم کرے دے دیکھی خبر انہیں انکار نہ کہو او سا خوبے پکے اموے صدانا چی خخونا پکے نو او ارس مرا خوبے چی پکے وے داغا قائلیو مسلمانانو خدمات اکڑی دی قائلیو خود دینے بدل کرے دے او دا اغا جرم عظیم دے چه خدای خبر چه اللہ با دسر قیامت کی سکری نداد دی سر سید ذریت دے دی جدیدیت او دی تجدد یو فتنہ دا او دی یو نئی تاریخ دے او پاغی موضوع کتابو نے لکھنی شی یواز دانا چه نن دی نن پی کم یکا دکا زیپ زیپ ملاوی گڑی وڑی ہوئی ندا تحریف قرآن دے تفسیر قرآن ندے نفمکس غیر بعید ایسار شدہ حدہد لکسا غیر بعید یعنی قلیل نخوئی وی کہ احط بما لم تحط بھی سیب زمانہ غیر حضرے وجہ واورا عذر میں واورا دلیل میں واورا زب پوشوئے ما فا آغا سیز کہ تبی پورا پوشوئے نہیں او دا آغا ریپورٹ میرا اڑے علم تو علما تاما لیس فی علمک او ذرا غلی متاتا من سبعین دا قوم سبا دا علاقین تو یقینی خبر سرا یقینی خبر میں ذکا روڑے دے او یقینی و تذکا ویما چه پسترگو میلی دلی دی دا پسترگو چیو واقع سرے ہوئی نی خو یقینی بھی کن دا سبا سوک دے پس سنن ترمذی کتاب التفسیر کی دا رسول اللہ حدیث دے کہ دا یو سڑیو چی دا آغا لس زامنو او دا عرب و لس قبائل دا آغی نجور شوی دی نو وضاحتی گوشو چی سبا دا سڑی نمو رسول اللہ پخولوی ولیکنہو رجل ولد عشرت من العرب او دایو مشہور تجارت پیشہ قوم او پخوا زمانینا جدی دار السلطنت معارب او ننخ سنعادا او در رسول اللہ پا زمانہ کی ہم صنعا دار سلطنتو لیکن پخوا دا قوم سبا دا طویل سلطنت پا دور کی دنی مرکز معاربو او دی قوم تقریبا زر کالا طاقتور حکومت کرے دے پا یمن کے قوم سبا سبا سڑے اڑا گئے اولاد قوم عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائشنا 115 سال قبل بنو حمیر قبیلے تا دا یمن حکومت منتقل شو او بیا دا بنو حمیر قبیلے نا مسلمانانو تا منتقل شوئے اب من من کے وارلوے واقعات ہونوے تاریخی واقعات خود سلیمان کے کم زمانہ وا پدی زمانہ کی پدی بنی خزی حکومت کو ذکر چی قوم سبا کی موروثی بادشاہت ہو او بادشاہت حکومت میں میراث گرن نو کسرے با وارث ہونا اگو حکومت کو سرے با نونو داغی خاندان یو خضب ملکہ اگرزولا اگو بادشاہنا اگرزولا اگو حکمرانا اگرزولا خبلی قبیلی تا بل خاندان تا بلی کورنے تا بلا حکومت نپرے خودو ویدا میراس موروسی بادشاہت خودا غصے کری افغانستان کی امدق موروسی بادشاہتو چنا ٹول خاندان دری وری شونو آلت خلق خلاص کن یو بزے بلو دا بل بزے بلو کل ترو کل روارو کل زومو کل سو آگا کورنے نبار نمت قیصر و کسرا عمدہ غصی موروثی بادشاہت اسلام کے موروثی بادشاہت نشتا بلکہ اسلام کے رو بادشاہت نشتا اسلام کس نظام دے باغی میں تو بار بار کوئی گڑے بار بار کوئی گڑے دے ہد ہد ہوئے چه ما مندلی دا یو خزا چه حکومت کئی بھا ہوئی اور کڑی شوی دے دی خزی تا ہر ضروری شئی دا حکومت نفا طاقتور حکمران دا اوشتے آگے دا پارا یو تخت لوئی یو لوئی پدی مانا چه دیر فراخ دے او گن کسان پکے ناستیشی ادیم لوئی پدی مانا چی قیمتی دا دیر زیادو خیستہ دے او دیر مرغلری دی او دیر عظیم الشان دے او لوئی قیمت والا دے بیش بہا دے او ما مدل دا دا خزا او دا قوم چی سجدہ کئی نور تا سوا دا اللہ نا او خیستہ کرے دے دی تا شیطان دا دی عملونا ربن کری دی دا اللہ دلارے نا نزی ہدایت نمومی ولی سجدن کئی حقی اللہ تا چراو باسی پت شیپ آسمانونو کی پزمکا کیو عالم دے پاغی چی پتوے تاسو پاغی چخکارا کوئی اللہ چی دے نشت بل معبود مگر دا اللہ دے او مالک دلوی عرش دے بس دا غری پورٹ خلاص چی سیب زو سرکاری کار بانے تلے اوما وعائنہ میں کولا او انتا دا پاغی و خولتی سلیمان علیہ السلام ہوئے چھے زرد ہے چھے غبہ گورو مونگا چھے آیا تر اشتیاوائی او قطر درو جنو نائے اسی دی مونگتا افسانہ جوڑا کرے رزان خلاصولو دا پارا کسی کئے گر اشتیاوائی معلوم آشوا چھے علم نو گرندہ بے ولی وی چھے سنن ذرو اصدقتا مکنتا من الکازمی دمرا لوی حکمران لوی پیغمبر عظیم حکمران او حکمرانی خوارا خبر دا عظیم پیغمبر ملک سبا دا حالات انا خبر دا مرغا معاینہ اکرا او پا خبال جب خبر اکرلا دا مارغان پا جب خودے پوئی دو بی خد زبا تحقیقاتو کن تو رشتیا ہوئے او کن غلط تحقیقاتو کن دا خبر رشتیا شو یوسا زمانا خط فعلقه فعلقه الیہم نو اگر زوا دیتا وفا زمانہ کی بلکہ دی قریبی دور کی همو مارغان کو ذریعہ با دا پیغام رسانے کار خلقو کو او دا سی مارغان ساتلوی چی پاغی بے ختم لگل پیغام لگل او دا خلا دا سلیمان معجزہ ہوا چی مارغان تابیو دا خطوہ خلا والتیو او بیا چی خطو گرزائی نو بیا واپس شد دینا نو اگورا چی سو جواب را کئی نو خط لار ملکہ سبا بلقیس بنت شراحیل نمو بلقیس بنت شراحیل کانت من بیت مملک کانت من بیت المملکت وکان اولو مشورتها سلاس مئت و اثنی عشر رجلا کل رجل على عشرت آلاف رجل ابن کثیر او ابن کثیر دا زان نوی دا حسن بصری قول نقل کئی جاغا دا صحابہ و شاگر نو خبر بیا صحابہ و ترسی دا دا شاہی خاندان یو خزوا بلقیس بنت شراحیل دا پلار نمی شراحیل او ددو دا مشوری کسان ددو دا مجلس شورا ارکان 312 کسان 312 کسان بنی مشتمل واد دا مجلس شورا او ہر سڑے دا نسو ذرو کسانو نمائندہ ہو دا ارز ہر سرین زیر دا نمائندہ گئے دا لاندی لزر کسان آغا دا 10,000 کسانو مشروع نمائندہ ہو نپنی صاحب بنی 312 کسان دا آغا خاص نا مشوری خلق ہو او دا اگرچہ موروثی بادشاہت ہو خود مشوری نظام پہ کیوں جاری ہو نہ دا مشورہ شروع کرنا شورا راو گفتنا چھ مالا کو خط راغنا رازے چھنے دی خط جواب سور کو عام خط ہوئے کو مابا جوابو نہ لکھلی ہو دا خوصا عام خط ہونا دے نہ دی جواب بعد شورا دا مشورے نہ بعد لے گو نہ شورا راو گفتنا قالت اوی بلقیس یا ایوہ الملو اے زما سردارانو اے زما دا قوم زما دا قوم سردارانو 312 کسانو ما تا غرزول شوے دے یو خط قریب چی دیر عزت من خط دے مضمون دیر اعلیٰ دے او الفاظ دیر لن دے خیر الکلام ما قل و دل کلمہ جامعہ دا یو فقرہ دا کو لوی دعوت نے بکی او دا دا سلیمان دا جانب ندے لیگن کے سلیمان او دا خط دا سی دے چی شروع کوم پا نام دا اللہ چی دیر مہربان دے ہمیشہ مہربان دے او حکم کوم تاسو تا چی سرکشی مکوے زمان پا مقابلہ کے او راش ماں کا بدی حال کی چتابی دار یہ مقابلی دا پارا مراد ہے اسلام دا پارا راش واتونی مسلمی واتونی منقادی راش ماں کا چتابی دار یہ زمان حکومت تسلیم کا بس خط خلاص دو بسم اللہ دے دی بین شروع کی گی اور دو مسلمین پا دی نون ون اخلاصی گی بس دق خط دے دا نورا کو دو بلقیس خبر ہو تعارف ہے کچھ ان سلیمان دے جانب دے اویل اغی اے سردارانو جواب را کے ماتا زماد ریکار پبارا کی زنیم پیسلک ان کے دہیس یوکار تراغی چتاسو حاضر شئے زمان عادت دا دے جو مشورین بغیر دا سی اہم فیصلہ نکو نتا سے میرا ہوگا اغی اوئی چی داخل منتا التیمیتم را کرد چی زمان تابیش ہے او زمان مقابلہ کے سرکشی مکہ ہوئی او من خو یریدن کی خلق نہیں ہو من جنگجو خلق نہیں من تیاری جنگ کو فیصلہ بتا کر چکل اعلان کاؤ کو دے جنگ نزوبا فیصلہ بتا کر اویل اغیی چی منگا طاقت والیو او جنگ والیو دے سخت جنگجو خلقیو اور اختیار ستاتا والا شویدے سوچ اکتو چس حکم کئی منگتا بلقیس ہوئی ملکی ہوئی کہ زما رائے دادا چہ حت الامکان دا جنگ نہ بڈڈا کرو جنگ بنی خرابے راضی ملک نروانی کی سیاسی مذاکرات پکو او حکمت و تدبیر نہ بکار آخلو او دا جنگ نہ بحت الامکان زان ساتو ذکر چھ سلیمان یو بادشاہ دے اغی خلاصم پی جنل خنو جدا پیغمبروں او عادل دے او بادشاہانو عادت دا دے چھو ملک فتح کینو فساد برپا کئی خلق وجنی کلی روانی نپدی کے زمان دا وطن نقصان دے زمان دا ملک تبکی خطرہ دے بادشاہان چه داخل شی او کلی تا نو خرابی آغا کلی او گرزی عزت مند او اسی دن کو داغینا ازلتن زلیلو او دمشی کئی بادشاہان دو بادشاہانو عادت دار مزاج دار طبیعت دار دلی نیچر دار کہ دی فساد منی خوشحالی ملک فتح کی لڈیر زیادہ قدرے جی کئی اوزل گن کے یم دیتا یو تحفہ نو انتظار قومان چھے بیما یرجع المرسلون پکم جواب بنے واپس کی گی زمانے کے لیے شوی آستازی تحفے اولے گلا بس ارکل چراغ سلیمان تا آستازے دو بلقیس نقوی سلیمان چ آیا تا سو مدد کوے زمان پا مال سرا دیر قیمتی تحفے را لی گلی دی اغس چه مال اللہ را کری دی غورا دے دا اغس نا چه تاسو لے ور کری دی بلکہ تاسو پا خپل و تحقوبا نی خوشا لئے او زپری دمرا خوشا لئے آستازی خوبا گرو خویو پا کے مشر بھوکر دا وفد و نسیغا پا کی غلط جمع را دی پا دا واحد را دا دمرا سے اشکال مدی دا وفد آغا نمائندہ تے ہوئے چو واپس شا الیہ مخبل قوم تا او فی الحال تا دا ذکر سنوے ماں چھتا سفیر او آستاز او سفیران من الاس من دو چھتا خو واپس وطن تا ارسا او زان تیار کا من درغ مخابرے بس خام خبر آزو منگا دید مقابلے دا پارا پدا سے لخکر سرا چه لا قبل لهم بها چه نووی طاقت دا مخامخ کے دو اغیتا زمان دے لخکر ہو قبل مخامخ کے دو تو ہوئی نووی طاقت دا مخامخ کے دے کے دلو اغیتا زمان پا لخکر او منگ با دی اوباسو دے کلینا التب اسلام حکومت قائم سلیمان حکومت سنے خود دین حکومت ازلتن چی کمزوری بئی وهم صاغرون او حال دا چی دی بزلیل شی نو آغا وفد خوا پس لا الٹیمیٹم ورک پدی منز کی سلیمان دربار قائم کو او دربار سلیمانی قائم شو او دا خبرہ ذہن کی تازہ کا نسوالات بدی پا دماغوں کی نرازی چدا پیغمبرو عام حکمران و بادشاہ نو پیغمبرو او پیغمبر چس کئی دا اللہ دا ہدایت مطابق کئی او اللہ چس ہدایت ور کئی اگے کے خیر وی پاکی شر نہیں کستا پا عقل کی حقا راضی او کن ناراضی نو ظاہر تے چا اللہ وطلع اشارہ کری اوی یا ایوہ الملو اے سردارانو سلیمان علیہ السلام دربار ہم سردارانو دا خپل خپل قبیلو نمائندگانو او نمائندگی اے کولا سوک دے پتا سکی جراب اوڑی ماتا بی عرشها تخت دی ملک سبا چیدہ ہدہد داغی ذکر کرے او چیدیر قیمتی دے مخت دی دینا چراشی اوی منتا ماتا پدی حال کی چی مسلمان آنی دے اسلام دا پار بدی راضی زپو شیما او ازمائل تی میٹم باسر کئی دید جنگ نہ دی خوچ دا مسلمان با حیثیت ما تا راشید آورات نو نمخ کے سوک دے چداغ تخت مالا روڑی اوی یو طاقتور پیری عفرید رئیس من الجن مارد قوی رئیس من الجن مارد قوی رئیس من الجن مارد قوی دا دی عفریت مانا دا اوی یو طاقتور پیری پیریانو کی بیادیر طاقتور دا مونگو دا پجبا کی دیو ویو دیو اوی یو طاقتور پیری زبا راولم تاتا دا تخت مخ کی دا دینا چی پاسی تو من مقام کا دا دی زید نو دی زید کی سمرا وقت پا چی سلیمان علیہ السلام لگاو دربار کی دا وقت کم از کم سے گھنٹا دو گھنٹی خوباو کن دی مجلس دا برخواست کی دو نمخ کی بے رہو نو کم از کم منتونہ خوبا لگی کہ گھنٹی نہیں او زد دی پر اولو طاقت لرم زر الوطه شما او چطول شما روڑ لیش او امین امانت داری ما بل خواب نور او ما ام طالب روڑ امانت داری نا خود عفریت ہوئی آغیل خویانو جواب وردنک سلیمان علیہ السلام دا آغیل خبری تکوڑ تعروضو نکو قال الذي عنده علم من الكتاب اوي اغا کس چا غسر او علم دا آسمانی کتاب دا تورات عالم دا سلیمان علیہ السلام شریعتم گور تورات تا تم زکا بار بار ویلیو جلتول انبیاء بنی اسرائیل شریعت تورات اغا وقت کی جکم آسمانی کتاب نو او شریعت دا سلیمانو دا اغی یو عالمانو کی یو عالمو اوی اغا کس چه ہوا غصر علم دا کتابونو دا آسمانی کتاب یعنی دا تورات یو عالمو زب راولم تا تا دا تخت قبل ان یرتد الیک طرفو مخی دی دینا چه واپس سی تا تا نظر ستا خسترگا پرانی زی وچتابی آسترگا پتکری چه تخت مخامخ پروت ہوئی منگو تا پا پختو کی دستر کی رب ہوئیو دستر کی پا رب کی بجرہ ہوئی ده مجلس نو ده پاسدلو که خلا بیام واقع ملگی نو سچلو شو نو جدا خبر اخلاس اشوا نو چه اوی قتل نو تخم خامخ برو اغا سره او رزره نو خوزدلی نو چه چاویلی چه اولید سلیمان دا تخت مستقرن موجود عندهو زان سره عندهو نزدیخ پل زان تا عنده دا قرب دا پار رازی قریبا من تو نزدیخ نو اوی چه دا دا فضل دا رب زمان دا زمان دا رب فضل شوئے دے کم دا تخت اللہ راوڑے دے دا چا راوڑے دے اللہ راوڑے او اللہ تا خورا اولل سوخ خونه لگی خوچه کن اوی نشی بگی هازا من فضل رب دا تخت دا فضل دا رب زمان چه ازمیخو کی پا ما بانی چه زی شکر ادا کوم یا ناشکری کوم او چه سوک شکر ادا کی نی شکر ادا کئی با نظام دا پارا فیده دا دخمنا دا او شکر دیتا وی چه عبادتو کی اللہ احسانو کی نتا عبادت کئی او سوک چه ناشکری کئی نو زمان رب غنی دے او کریم محربان دے سلیمان اوی چه تخت خورا گئی اللہ راو اگا عالم دعاو کا اخری راو قنکرو لها عرشها بدل کئی دی بلقیس نپارا تخت داری نکرو من غیرو بدل کے گورو مگا چ آیا دا ہدایت ممی او یادا کی گی دا اغی کسانو نا چ ہدایت نمومی پیجن یا کنا پیجن پس ارکل چ بلقیس راغلا جنگ التیمیتم چ واورے دو نو فیصلہ بدل اکرا چ عزو مسلمانی گو دا مقابلی نیو نراغلا مسلمان شو راغلا نوے لے شو دیتا آیا دغسی استا تخت نو دچی اکتل نسا معمولی تب بدلون پکی راغلے ہوگا نا نور ہما گا ہو نو دیوی چی گویا کی دا ہما گا دے دا گویا سکا ہوئی چی لگو نی بدلون خو راغلے ہوگا متجددین وائی چنکرو لہا عرشا مانا دادا چناشنا تخت جوڑ کے دید پارا ددد تخت نہ زیاد ناشنا تخت جوڑ کے فیدہ داغا تخت نو راغلے دا بل تخت داغا پشان جوڑ کرے دا تحریف قرآن دے دا تحریف قرآن دے دا بدلون دا قرآن دے اور آکڑے شوے و منتا علم دے دینا مخ کی استاد پا کمالات بانی او او مونگا مسلمانان پا زرکی ارادان کرے وچ درزو با اسلام با قبلو اس خو زمان ایمان و یقین لا زیاد شو چتالا اللہ دنیا و دین دوارا ور کری تو بدوارو طریقو زمان او چاہتے او منا کری ودا خضا دا اسلام نما کانت تابدو اغسی زنو چی دی عبادت بکو دا غوی سوا دا اللہ نا چاہ نور دے او بے شک ودا خضا دا اغی قوم نا چی کافرو او دام کافر او اس مسلمان شوا دی تاوی لیشو ملمنو نو دا زیب ولا دا قیام جور کری داخل شا محل تا نو اغا محل دا سیو چی دا اغی فرش دلان دی ابو بی او ابو دا پاسا دا شیشے فرش لگو لیا او دی بلقیس دا سی فرش تا لیدلیا اسا بورے نو نو خطا شوا ارکلا چی اولی دا دی دا محل نو گمان یو کو پاغي بني د جوړو ابو لجتن د جوړو ابو وکشفت عن ساقيها او پردې لري کړه د پندای نه پیسې اوچت کړي چې لمدي نشي پدان کې سره تیری کې خو پیسې مو اوچتې سليمان وی چې پیسې مو اوچتا وا انه صرح ممرد دا خو یو محل نه چې شیشه خې جوړې شوې ده د دې په فرش باندې من قواریر د شیشو نو دی او ایچ اے ربا ما ظلم کرے او پزان بانے اسا پوری زدخل دخل دنیا پا دولت بانے مغرور او ما دا سی دولت خورما چتا لیدلے نا او نا دا سی محل میں لیدلے نو دنیا کے مرانا مخ کے دے او پا دن کے مخ کے دے اسا پوری چا زمان جون خراب تیر و اسلمت مع سليمان لله رب العالمين اعظم مسلمان شوی ما ده سليمان سره یعنی متابعه لدین سليمان فی عباده الله دا قید دی لپاره لګئی چې اسی خدا مخکیم دا الله د وجود نه منکر نه وا او دا الله عبادت به کو خو په طریقه د شرک او د دې نور عبادت په کو چې په دې باندې به الله راضي کیږي ذکر چې دا نور چې دې د الله د قدرت مخه ده نو د الله د قدرت مخه تعظیم کو نو الله به راضي شي دا خدای عبادت او مخکیم کو خو هغه مشرکان او نو ذکر قید کې خود چې مع سليمان چې سليمان سوی هغه وکوما اسلمت مع سليمان لله رب العالمين مسلمان اشوا تو اس بعد یہ ملکہ سبا بلقیس تا پر زر کی خیرے نہ ساتھے خیرے بنا ساتھے بخوار سے چوا مسلمان اشوا او اعتبار خاتمی لرس الاسلام یهدم ما کان قبله چی اسلام دی راولو نمخ کی چی سکری بیا تن پاکش نو مسلمان دا رحمه الله تعالی رضی الله تعالی عنها د پیغمبر سره مرګري مسلمان مؤمن خاتون مدی قسین سمالو مشوا چې سليمان د الله پیغمبر مگر شکر گزارو پیریانی تابیو مارغان پا جبا پویدو بلقیس دا آغا دا یوازی یو خط پا لیگل بانی راغلا مسلمان شوا او دنیا کی ولدا سی محلات ورکریو چی بلقیس سر ام نو لیکن دے شکر گزارو نکتا سلم اللہ حکومت ورکی تو شکر گزاری ادا کوئے دا اللہ دا دین تابیدار اسے گئے حکومتم نے دین مطابق کوئے پخپلم تابداروں سے گئے او پدی حکومتن مستی او غرور او سرکشی مکوئے بس دا سبق دے جدی سبق دا پار دا قیسہ بیان کر او دا سبق پکی منتا حاصل شو اس دا چدا تخت ولی را اڑو او دا محل سنگا ولی جوڑ کرے ہو اسرائیلی روایاتو بیا جنجال جوڑ کرے دے اسرائیلی روایات وئی چرا تخت ذکر آوڑو شد خیالو کو چی ما والا دمکی ور کرے دا چی رازے کنی زمان لخکر در آگے دیبا اس رازی مسلمانی کی با او چدا خزا مسلمان شي نو بیا داغی تخت بنی قبضه کول مالا بجائز نئی بیا با دا مسلمان مال اغسطل غصبن دا خوروان دا نگناگار بشو نو چدا لا اسلام قبول کری نئی چی ما داغی پا تخت بنی قبضه اکما دا دی معنی داشوا چی سلیمان و بادشاہانو کی یو دنیاوی بادشاہو او دا غرض دا خلقو پا اسلام را رولو کی دمرا نو چه سمرا دا بلقیس پا تخت کی دا غرضو نعوذ باللہ من ظالم. او غصبن خو مال دا کافر آغستن امروان دی سوا دا جنگ نا کہ جنگ کی بغنیمتی. او بلدا یو عام بادشاہو کا پیغمبر ہو تو سوچ کئے ہو کہ نہ کئے دا دروگ دی زمانگا تفاسیرو ہم لکھلی دی خو اسرائیلیات دی نگا صدا پا رہے راوڑو. ابن جریر وائی لیجعل ذالک حجتا علیہا فی نبوتی ویعرفہا قدرت اللہ وعظیم شانہ. آغیت دا اللہ قدرت خودو کہ زدکم اللہ پیغمبرم او دکم اللہ عبادت تا خلق را بلم آغا دمرا طاقت ور دے چستا تخت دارے بغیر دا جنگ نا اب بغیر دا محنت نا زمان پا دربار کی پروت زما رب دمر زور ورد ہے نہ کوئی بشی چہ دادا اللہ رشتے نے پیغمبر دے اور ہر کار اللہ کئی نہ دنور عبادت بپریدی او مسلمان بشی. اراد ان تریا اراد ان یریہا بِذَلِكَ بَعْضَ مَا خَصَّهُ اللَّهُ مِنْ اِجْرَاءِ الْعَجَائِبِ عَلَى يَدِهِ مَا اِتِّلَاعِهَا عَلَى عِظَمِ قُدْرَةِ اللَّهِ وَعَلَى مَا يَشْهَدُ لِنُبُوَّةِ سُلَيْمَانِ. او ارادا او ارادا ان یاخذہ قبل ان تسلم لعلمه انها اذا اسلمت لم يحل له اخذها وهذا بعید عند اهل التحقیق. ابن کثیر اور تفسیر مدارک. ارادہ دعویٰ چی دتا اغا عجائب اور غرائب عجیب اور غریب واقعات اخی شکم اللہ دے پیغمبر تا خودلی دی او دتا پلاس بنی کئی چی داد سلیمان بن نبوت بنی ایمان روڑی چی دا اللہ دا قدرت نخوئی دی. لکہ دے طالوت دا پارا صندوق اللہ راوڑو او فرشتو تے اوئے نو فرشتو راوڑو نو بنی اسرائیلو داغی مشریع امن نو دا سے ناشنا واقع اوئی نی نو کل سر امن دائی غرص. او بیا وائی ابن کثیر چھ سوک وائی چھ دے دا پارا مخ کے راوڑو کہ اسلام نا مخ کے پہ قبضہ اکم مددی قول پا دلی دین قول پا بارا کہ ابن کثیر و مدارک دوارا وئی وَهَذَا بَعِيدٌ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ دا محققین پا نیز بنی دا دیرا بعید خبر دا شان دا سلیمان شان دا سلیمان نو وجہ دا نو دارنگ اسرائیلی روایت والا وائی او زمونگا تفاسیرو ہم نقل کری املا سے بھی ہم کل زوتائی دیکھو خبر ڈکتا رسینا دیکھو لکیر کا فقیر ہے مجھے مثال خود توتی دے چھے توتی دے کمتے کے اوخا یوم آغا زوتائی آغا غور نہ کہی چھے دی نفس کسے ویلی دی توتیانو تا کم ٹکے او خائی اگر زود کری یار دے کہ ہم آگر زود کری باخو لکیر کا فقیر ہے کم علم ملا سے کم عقل ملا سے مجھے زوتا ہی سیف لانی کتاب کی لکھ لی کتاب کی لکھی وہ درو بھی لکھ لی یہودیانو خبر دا اگر نقل کرے گا تو پھر سوچ نہ کہیں نقل کول خود گناہ نہ نا مجھے وہی سیف خادم کی لکھ لی فلانے فلانے فلانے فلانے لا نمونہ واقعی دے لکیر کا فقیر ہے لا لکیر فقیر لکھری دی نو غلط ہے لکھری دی اسرائیلی روایت نے نقل کرے دے اور محققین پہ رد ہم کرے دے اور کچا پہ رد نہیں دے کرے داغ بہت خیال نہیں شیوی رد میں نہیں کری تو عقل نکار اخلے کا نہ اخلے بل روایت دے اسرائیلی چھے پیریانو ویلیو چھے دی خزی پا خبو باندی ویخت دیر دی دی پا پندے باندی خبو ویخت دیر دی او سلیمان و تخوایشو چھے زی پا نکاح اخلم او پیریانو اوی چھے دی پا خبو باندی پا پندو باندی خبو ویخت دیر دی او چھے دی خزی پا پندے ویخت دیری نو دا خستنخ کاری مجھے تجربہ کولا چہ دا خبر رشتیا دا کا دروغ دی تخت جوڑ کو نا یو فرش جوڑ کو آئے کی ابوی دا پاس شیشہ وا او دا مخ کی کرا چہ دا با پینسی اچتائی چہ ابو دی نو زبا اگورم چہ ویختف پندیشتے ہو کنا دا ٹول دروغ دی سبحانکا حاضا بہتان و ناسی سبحانکا حاضا بہتان و ناسی دادا سے بکواس دے چھ زمن پا جبارا تلم گران دی خود مجبورے نے وئی مجبورے نے وئی چھ خلق پہ پوئی گو ورنہ دا بکواس زمن دا پیغمبر پا بارا کی پا جب ہم نرازی حکایتن بیانور رات ہم گرے بوجی زمن پا طبیعت بندے دا ٹول درو او محل جوڑ کرے ہو او دا سے فرس چا تا دی خز لیگلے نو نو خطا شوا نو خیال او چی دا جوڑ او بدی حقیقت کی او بدنوی خبر اخلاص شو او دا دی پا کی سوجا معلوم ہے چی دا سے فرس چی ولی جوڑ کرے ہو دا خلق سلا پارا جوڑائی او سی دور پارا جوڑائی کن او ملمانوہ یو زیب دیرا کولا اور دے پہ دا بخیخے جئی دا یہودی خرافات دی دا دروغ دی اور مطلب خود نور پشان واضح دے کہ دعوت ورکو اور بیا یو داغا پا درباریانو پا شاگردانو کی یو شاگردو کاتبو داغو لکل بے والا کول آصف بن برخیا مستجاب دعوتو آغا دعا اکرا او تخت را گئے کیا راولو اللہ راولو او دا دعا اکرا او دا خضا دا اغا یو ختمن مرعوب شوا اغا ویلیو چه واتونی مسلمین نو دا راغ دا او مخی نا متاثر وا خود چه اوی لیدو نزیاد متاثر شوا او خبر اتری اوشوی نزیاد متاثر شوا نو بعد پاک قضی که مسلمان شوا نو اس اغا مومن دا مسلمان دا رحمه اللہ تعالی مخ کے مشرکا وا اور مرگ پہ ایمان را رہے اور دیر خوش قسمت وا اور نصیب دار خزا وا کہ دتا ایمان نصیب شو اور پسے قرآن بیان انکو خاموش ذکر چھ نور خبر ضروری نبی کہ ضروری وے نو اللہ والی نہ بیانو ایری گی ہونا اس داد کا پوس کا سو کئی چدا خزا بیا چرتا لارا دا کم زی چ نگری گی نو آغاز گرائی کم تپوس ضروری نو پدی کس تاسا غرض دے چرتا لارا لہو چرتا بوا خوش قسمتا مسلمانا شو تخبل ٹیم بمڑا ہوا سلیمان مقصد پورا شو. اگر قراغل دین حکومت خو مقصد نه دی، حکومت خو دین دا پارا کئی، مقصد خو خلق مسلمان اول دی. اللہ توفیق ورکو در یو خط کارو کو ور پسی دری خز حالات بیانول کا ضروری وی تا دا پارا نو اللہ با بیان کری وی او یا با رسول اللہ بیان کری وی نو چنا حدیث کی مزید بیان دے او نا قرآن بیان دے خو پویشا چی ضروری نہ دے نو تپوسی اڑو مکوار دیر خلق پا خواہ تیر شوی نیچے مونگتا داغی حالات معلوم نہیں نمخ کی حالات کا مونگتا معلوم نہیں انسا نقصان او ضروری خبر مونگتا معلوم شو نو قرآن او رسول اللہ حدیث خاموش دے البتہ تاریخ دے نہ قول دا اللہ دے نہ قول دا رسول اللہ دے بلکہ قول دا مؤرخین دے اور دا مؤرخین قول کل صحیح بھی کل غلطی تو اقوال دا مؤرخین پا دیکھیں دری دی یو قول دا دے چہ سلیمان علیہ السلام سرد دی نکاح ہوشوا اور مشہور قول دا دے او یقین خو مونگتا نشتا گمان غالب دا وی چه دا نکاب شیوی قول دا مورخین اقوال و سلاساو که یا قول خدا یقینی نده خو گمان غالب دا دی چه نکاب شیوی نو که نکاب شیوی نورا خوش قسمت شوا دا پیغمبر پا نکاب کی راغلا زوجہ رسول شو زوجہ سلیمان شو قیامت کی جنت کی بمب سر رہی کجر ادا سے شوی کو یقینا نہیں شو ہے لیکن چا قول دا مورخین ہو دے دیم قول دا دے کہ دا واپس یمن تا لے گلی وا او پا یمن کی یو سری سرا دے نکاح ترلے شوے ہو آغا سے نکاح ترلے ہو مسلمان شوا ابل سرے با مسلمان ہو تو آغا سری با دے یمن دے حکومت انتظام کو دے سلیمان علیہ السلام دے ہدایات مطابق ذکر یمن خود دے علاقہ خطول دے سلیمان پہ حکومت کی شامل شوا تھا نا چیو حکمران مسلمان شی نو دا آغا حکومت خود آغا پیغمبر تابعی بھی خو پیغمبر خو ماتحت امیران مقرر رہی رسول اللہ و ماتحت امیران خو مقرر نو دا خواہن دے ماتحت امیر مقرر کو جو آغا تا یمن کی او سلیل پھنکا ورک کہ دے شیچ دغسی شوی اور دا یمن حکومت دا بے آغی کا دا سلیمان علیہ السلام دا ہدایت مطابق دا دیم قول دا دریم قول دا مورخین و ضعیف قول دے خود دریم دے اغدا دے چھ ندا پخپلا واپس لارلا او دا یمن دا حکومت با دے کہو خود سلیمان علیہ السلام پا ما تحت ہے کی خدا دریم قول ضعیف جدا خود کفر کا صحیح ہمی ندا دا اغا زمانی خبر دا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت حکم دا دے کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة اغا قوم بنا کامیابی گی چی حکومت خزل ورکلی دام دتا علا سبیل تنزل اوے کا پتا کہ دا فهم صلاحیت چھتے چی سویل غارم چی دا دریم قول خود مورخینو دے نہ دا رسول اللہ قول دے و نہ دا اللہ قول نوارو حجت ندے مونگ دا پارا قول دا مورخ حجت ندے کو کہ صحیح امی بالفرض دا سلیمان پا ما تحتے کے بعد حکومت کو ما تحت امیر بوا مستقل حکمران سلیمان لیکن زمان پا شریعت کے ما تحت امیر ہم خزب نئی اغا امارت حکومت دا سروت اللہ اوالا کرے او رسول اللہ خدا خود تاریخ دری خبر وی تا تما بیان کری نور صحیح خبر ادا دا چې حکومت په یمن باندې حمد سلیمان قائم شو او مصر یم قائم شوه او شام و فلسطین باندې هم قائم شو او دا خزا باغیه وا خطاب دار شو دا خزی حکومت سلیمان علیہ السلام تا اوالا شو او دا خزا بچه توسی دا یا با دا غب نکاح کی وا او یا با بلخاون کری وی والله اعلم پاکی زمان سے غرض خو ملک فتح شو سلیمان پا حکومت کی شامل شو بے نظیر چه راغلا وزیر شوا رد بے نظیری وکیلانو دیر اسیم دیر وکیلان دی نو آغا خود اسلام سے پرواد سر نہ ساتی خود وکیلان ووی چی دا خزی حکومت پہ اسلام کی مرواد او دا خود پا قرآن کی راغ لے نو دا بلقیس دا حکومت ذکر میں کہو دین غط دوکا پا دنیا کی بل سکن بلا نشی کے لئے زان لور کئی آغا دمرا لا علم خو آغا وکیلان با نو آغی دا آیت لست نوے چی دا خزا دا دنور عبادت گزارا وا مشرکا وا نو دا مشرک خز عمل دا مسلمان دا پارا دلیل جوڑی دیشی ادیب دلیل جوڑا او چکل مسلمان شوا تو بیا خود آگی دا حکومت ذکر قرآن کریم اڑو کرے نہ دے او دا آگی دا حکومت ذکر دا اغا زمانے کرے چکو ما زمانہ کی مسلمان نوا مشرک آوا نکہ دا بلقیس فعل تا دلیل گرزے بیا نور عبادت تم جائز ہو آیا ذکر چاکی خزی خود نور عبادت تم کہو دیتا خود جائز بنی شوے لے نہ تو مشرک عمل خود دلیل نہ دے اور چکل مسلمان شوا تو اسلام نہ بعد خود آخر حکومت ذکر قرآن کرے دے دے اور نہ رسول اللہ کرے دے نہ تو سنگا پہ دلیل نہیں سی نہ داس دلیل نہ دے چی منگے جواب ورکو خویوں گپ شپ دے لگیا ہو کہو ایک نا دو بے نظیر دا پارے گپ شپ پہ لگاو وکیلان نور سکار دے خدا گپ شپ کئی اور دیر کرتے کئی اور بس فیس آخری درو غشتیا خودی گوری نا خبر چوری کہ نہ چوری گی خبا دے جوڑی لگیا کنی پتی خو معشومن پوئی گی چی خدا کافر ہوا نو دا کافر خدا عمل خود دلیل نہ دے عدیب دلیل گرزو او دا قوم دمرا لیوانے دے چھے اس امبر پسے روان دے اس گورا کہ اس بے نظیر راشی دا طول نبلوے جلسہ دا غجور آئی نو ما تا آغا تا دمرا غصہ نرازی ما تا زیاد افسوس پدی مسلمان قوم رازی چھے دا سمرا ناپوش دا خپل دین او دا شریعت نا سمرا باغیان شو دا عوام یادو آغا او چھے سنخرے کئی خود عوام و بطاقت کئی چاوام ورسر دی لب دیا و قدیر دیا حساب کتاب ایمانے دے کرے خو ورسر دی ندا نخری خود عوامو بطاقت کئی کنی فوج خو ورسر نیشتے نچی حسابی اکون دا جرم دا چاشو دا دا عوامو شو نو عوام پو یول غاری یوازی پاقی غصہ مو باسا عوام پو ایک چاوام پوئیشی ندا با اسلام طرف ترازی نو چاوام و سرنی نسبہ کئی سبے کولیش خو مسلمانان و عوام دا حالت بہرحال دا دا خز عورت کی حکمرانی پا موضوع زمان مستقل کتاب دے اور تمام معلومات پائے کشتے او دی مسئلہ کے امت مسلمہ صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اجماع دا سرد شیعگانونا سرد شیعگانونا داغی ہم پر متفق دی شیعگانو متفق دی پر دی دمر اتفاق دے دا ٹول امت مسلمہ کہ حکومت دا سڑی کار دے حکومت دا خزے کار نہ دے او دا دا خزے بے عزتی نہ دا دا خزے تے کور حوالہ کرے دے سرو تے دا کور نہ باہر ملک حوالہ کرے تاسب ملک چلوئے ادیب دا کور نظام چلوئے ہاں مجبورے کی راوتے شیخ پردہ کی برا ہوئی نور تقسیم کرے دے کور زنانہ حوالہ کرے دے اور بہاری سروتا والا دا دا خز اس پکاوے نہ دے دا پاغی دا اللہ رحم کرے دے چھ بوجھ پہ کم کرے دے چھ بوجھ پچا کم کی نو دا ظلم نہ دے بوجھ چھ پچا ذمہ داری کم کی نو دا انصاف دے اور ذمہ داری اچولی اور بوجھ دے نو دا حق تلفی دا خزو نہ دا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ بے شک مونگ لے گلے او قوم سمود تا رور داغی صالح علیہ السلام چا عبادتو کہ دا اللہ پاک پا اچانک دید بڑا لیشو جگڑی کولی او بل سرا اوی صالح علیہ السلام اے زما قوما ولی تلوار کوئے پا عذاب بنی قبل الحسنتی مخی دا نعمت نا غوارے و عذاب غوارے نو عذاب خواقی دا کوکی نا غختک نا ولی بخن نا غوارے دا اللہ پاک نا چا رحمو سی پتا سو بنی نو اغی اوی چا مونگا خوب بدفالی نیشو پتا بنی بد فالی نیسو پا تا باندی اور ستا پا مرگرو باندی ستا دا وجن مونگ بانی عذابو نرازی او تا سسپیری آئے او زمونگ کلی تراغلی آئے نزکا دا مصیبتو نرازی نعوذ باللہ من ذالک اوی صالح علیہ السلام چی بد نصیبی ستاسو اللہ سردہ بلکہ تاسو یو قومی ہے چی ازمائی لیشے او پا خاریہ کی نہا کسان چھ فساد بے کو نہ بدماشان رہ تو گلے تو وہی سوچ کوا خبر ہوتا رہ گلے تو وہی درد نہ کسان مراد دی اور نہ افراد مراد دی خود نہ ہو افراد ہوتا نہ گلی ولی ہوئی رات ہو گلی تو وہی ذکر چ اریو فرد نہ ڈلی خاوند ہو لکہ ہر بدماش چی بھی نا آغاز را ڈل آئی گا ننہا ڈلی بھی ننہا بدماشان دی فساد بکو اصلاح بے نکولا نواغی اوے یو بلتا او قسمون اے ورکل یو بلتا دا اللہ پا نم چی منگ با دشوی حملہ کو پا دی صالح او داغا پا کور والا ہو او ختم بے کو او بیا بسار وایو داغا وارستا لکہ جا خدا آغا قوم جو فرد نسک نسبی وارثان خبو دا صالح علیہ السلام نو وارثان تبی ویو چی منگا حاضر نو موجود نو پا وقت دا حلاکت دا کور والاو دا غی کی نو چاب اداکار کری نو منگ خبر نی او منگ رشتی نیو خلق و تبدا ویو چی منگ رشتی نیو مکر او کو دی تدبیر او کو دی پا تدبیر یو تدبیر امگم تدبیر او کو یو تدبیر نخلا سولو او دی نا پوئی در دی خبر نو چا عذاب برا زیگ نا نا او گورا سرن دیو انجام دا تدبیر دی اگا تدبیر دی ناکام شو عذاب را گئے چی منگا تباہ کرل دی او دا دی قوم تول دا دی کورونا دی خاویتن پریوتی پس سبب دا ظلم دا جی او یقیناً پڑے کہ نخدا دا اللہ دا قدرت اگے قوم دا پارا چپوئی گی او خلاصے ورک منگ مومنانو تا اگے خلقو تا چیمان روڑے دے وکانو یتقون او دی یتقون چیزان بساتا دا شرک او دا گناہنا ولوتن از قال لقومی ہی او ذکر اوکا دا لوت علیہ السلام چی دخل قوم تا اوئے آیا تاسو کوئی بے حیائی او حال دارے چتاسو خوبین ہے او آیا تاسو راځي سړو ته په شهوت سره سوا د ښځو نه بلکې تاسو قوم یې چې ناپوه یې. پس نو جواب د قوم د هغې مګر دا جواب و چې هغې وویل چې وباسئ دا خاندان د لوط د خپل کلي نه او دی خلق دی انهم بیشک دی چې دی اناس هم داسې خلق دی یا تطهرون چې ځان پاکی او وی دا ګنده کار دی مه کوئ دا یې د ټوکو نه ووی نو خلاص که مونږ دی او د هغه کور والا سوا د ښځې د هغې نه او مونږ فیصله کړې وه د دې په باره کې د پاتې کېدونکو نه چې دا به د پاتې کېدو والو نه وي. فقدرناها معنی وقضینا علیها وقدرناها وقضینا علیها فیصله کړې وه مونږ د دې په باره کې جدا برس تو پاتی کی گی و امترنا علیہ مطرہ اوارا من قدیبانی باران دکانو فساء مطر المنظرین فس ناکارو یا فسختو دا باران فا اغی خلقو چه خبر کری شویو دا دی عذابنا او یرولی شویو دا دی عذابنا دی خبر نو. الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین اصطفا شکر دے اللہ لرا ددی پتبا ہے او سلامت یاد آد اللہ پا آغا بندگانو چھ غرکڑی دی دے پیغمبر ہے دا پارا چھ دا پیغمبران دی عباد اللذین استفانا پیغمبران مراد دی دا اللہ سلام دے او دا اللہ سلامت یاد او امن دے پا بندگانو دا اللہ آغا بندگان استفا چھ غرکڑی دی او آنولی دی او منتخب کری دی دا نبوت او رسالت او دا دعوت دا توحید دا پارا. اللہ خیر اما یشرکون اللہ کی حرف استفہام موجود دے اللہ بنی حرف استفہام داخل شو نو اللہ یعنی اللہ ندیادوارا علیفنا یوزیکل نو آلہ آیا اللہ غرد دا عبادت دا پارا یا اغا خدایان چی دی شریکی و جواب دارے چی اللہ خیر اللہ خیر اما یشرکون پا اصل کے ام ماو ام ما نو دومی ما یوزیشو نو ادغامو شنو ام ما یشرکون یعنی ام ما یشرکون آیا اللہ غرده دا عبادت دا پارا یا اغا خدایان او هغا سیزونا او هغا کسان چه دی شریکی دا اللہ سرا دا مشرکان شریکی دا اللہ دا تپوس کئی استفہامی لہجہ پا اغا وقت کے اختیاری گی چه خبر بدی ہی وی نو دا خبر بدی ہی وی بدی ہی خبر من خلق السماوات بل تم اغد یعنی ام من ام من پاسل کی ام من یعنی اعبادت ما تعبدون خیر ام عبادت من خلق السماوات والارض. تفسیر ابن جریر آیا عبادت اللہ غرد آیا عبادت دو آلیہو باطلو بہتر دے او یا عبادت دا حقی اللہ چی پیدا کری دی آسمانونا ازمکا و نازل کری دی استاو دا پار دا باران دا وریزونا اوبو نپا زرغن کری دی پا دی سر منگا باغونا تازا ممکن نو تاو دا پارا چی زرغن کری ویتاسو ونی دی آیشتے بل اختیار من دلتا الہ دا کارساز پا مانا دے ذکر دا کارونا طول دا کارساز ہے دی آیشتے بل اختیار من اللہ سرا بلکہ دا قوم دے چھ برابر ہی دا اللہ سرا برسوک